الحياه ميديا سنتر presents سيريني ني مسلمانlar İslam devleti geliyor açlıkları yok edeceğiz dünyayı fethedeceğiz açlıkları yok edeceğiz dünyayı fethedeceğiz Hiç durmadan yürüyeceğiz Zalimleri devireceğiz Allah için öleceğiz Şehadete yürüyeceğiz Allah için öleceğiz Cennetlere yürüyeceğiz Sevinin ey Müslümanlar İslam devleti geliyor Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Anaların gözyaşlarını Çocukların hıçkırıkları Bacıların feryatlarını işittikçe durmayacağız. Bacıların feryatlarını işittikçe durmayacağız. Sevinin ey Müslümanlar, İslam devleti geliyor. Açlıkları yok edeceğiz. Dünyayı fethedeceğiz Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Sabredin ey Müslümanlar Zulme uğrayan mazlumlar Uzatacak ellerini Siyah sancaklı aslanlar Uzatacak ellerini Siyah sancaklı aslanlar Sevinin ey Müslümanlar İslam devleti geliyor Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Uzatın ellerinizi Fitnelerden kurtulalım Resulün ashabı gibi Kafirlerle savaşalım Resulün ashabı gibi Kafirlerle savaşalım Sevinin ey Müslümanlar İslam devleti geliyor Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Açlıkları yok edeceğiz Dünyayı fethedeceğiz Hiç durmadan yürüyeceğiz Hiç durmadan yürüyeceğiz Zalimleri devireceğiz Allah için öleceğiz Şehadete yürüyeceğiz Şehadete yürüyeceğiz Allah için öleceğiz Allah için Cennetlere yürüyeceğiz Cennetlere yürüyeceğiz Cennetlere yürüyeceğiz Cennetlere yürüyeceğiz